ella y la finestra en flos. La escala fosca y la imatge bella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adeu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Adéu a una porta que es tanca i no hem volgut tancar. Cal omplir el pit i cantar una tonada, s'ha fet de fora et fa tremolar. Cal no escoltar aquest gos que ara borda lligat en un pal sec. I oblida tot d'una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull